To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla dwóch biznesmenów od sprawy seksafery z posłem. Ich adwokaci zapowiadają zażalenie na decyzję sądu. Określenie polskie obozy zagłady pojawia się w niemieckich mediach. Użyto go w artykule na stronie internetowej jednego z dzienników. Papież Franciszek apeluje o ochronę życia tych, którzy mają się narodzić. Dwaj biznesmeni, Bogdan W. i Wojciech K., podejrzani o korupcję, zostali aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni mieli udzielać korzyści osobistych posłowi klubu PSL Unii Europejskich Demokratów, Stefanowi Niesiołowskiemu. Do wniosku prokuratorów przychylił się łódzki sąd, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Ewa Bialik. I zastosował wobec dwóch biznesmenów, któremu prokuratura postawiła zarzuty wręczenia korzyści oraz wręczycielstwa, areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Obrońcy biznesmenów zapowiedzieli, że złożą zażalenie na decyzję sądu. Wobec trzeciego biznesmena, Krzysztofa K., któremu przedstawiono zarzut stręczycielstwa, zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Według prokuratury Stefan Niesiołowski miał w latach 2013-15 wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów Bogdana W., Wojciecha K. i Krzysztofa K. Niesiołowski zaprzecza posądzeniom o korupcję. W Sejmie jest wniosek o uchylenie posłowi immunitetu. Szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka oświadczyła, że Stefan Niesiołowski jest gotów się go zrzec. O kolejne 3 miesiące sąd przedłużył areszt 56-letniemu lekarzowi psychiatrze podejrzanemu o wyłudzenie kilku milionów złotych z refundacji do leków psychotropowych na szkodę NFZ. Grozi mu do 12 lat więzienia. Mężczyzna podejrzany jest również o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wprowadzenie do obrotu i posiadanie bez zezwolenia produktów leczniczych, a także wywieranie presji na świadków. Według prokuratury wszystko wskazuje na to, że lekarz z działalności przestępczej uczynił sobie stałe źródło dochodów. Miał wyłudzić co najmniej ponad 3,5 miliona złotych. Mężczyzna, wykorzystując dane pacjentów, wypisywał na nich receptę na leki refundowane, kupował je w aptece, a później odsprzedawał. Niemiecki dziennik Schwarzwälder Bote na swoich stronach internetowych użył sformułowania polskie obozy zagłady. Gazeta, przedstawiając historię gminy żydowskiej w Amsterdamie, napisała, że tamtejsi Żydzi byli deportowani do niemieckich i polskich obozów zagłady. Po interwencji ambasady RP artykuł zniknął ze strony internetowej gazety. Jak dowiedziało się Polskie Radio, rzecznik prasowy ambasady Dariusz Pawłoś wystosował do redaktora naczelnego gazety Hansa Petera Schreiega pismo, w którym zwraca uwagę, że użyte sformułowanie jest dla wszystkich Polaków bolesne i obraźliwe. Używanie przymiotnika Polski w odniesieniu do niemieckich obozów zagłady jest niedopuszczalne ze względów historycznych i moralnych, napisał rzecznik polskiej ambasady. Dariusz Pawłoś przypomniał redaktorowi naczelnemu Schwarzwälder Bote, że obozy zagłady zostały zbudowane i były prowadzone przez Niemców w Polsce okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Ambasada zażądała natychmiastowej korekty nieprawdziwych sformułowań polskie obozy zagłady. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A kilka dni temu inny niemiecki dziennik Westdeutsche Zeitung, piszący o wycieczce grupy muzułmańskich uczniów do byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, także użył określeń polskie obozy koncentracyjne i polskie obozy zagłady. Papież Franciszek zaapelował do wszystkich polityków, by zdecydowanie bronili życia tych, którzy mają się narodzić. Jutro we Włoszech obchodzony jest ogólnokrajowy Dzień Życia. Franciszek przyjął dziś na audiencji delegację włoskiego ruchu na rzecz życia. Watykańskie biuro prasowe opublikowało tekst papieskiego przemówienia. Czytamy w nim, że dobrowolne zgaszenie życia w zarodku to zdrada naszego powołania, a także międzypokoleniowej umowy, która pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Papież ubolewał, że bardzo rozpowszechnione jest przedstawianie aborcji jako prawa człowieka. Napiętnował redukowanie życia do dobra konsumpcyjnego, które można wykorzystać i wyrzucić na śmietnik. Podkreślił, że zabijanie poprzez aborcję z przyzwoleniem państwa stanowi wielki problem humanitarny i społeczny. Zaznaczył, że życie ma wartość pierwszorzędną i na wszystkich spoczywa obowiązek jego obrony od poczęcia po naturalną śmierć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za dwa tygodnie, 16 lutego, 80. urodziny pana Czesława. Z tej okazji Trójka szykuje parę niespodzianek, o których będziemy opowiadać państwu na bieżąco, ale już dziś zapraszamy na słuchanie nas wtedy w kontekście Czesława Niemena przez cały dzień. Słynna amerykańska płyta, pierwszy fragment za nami. Teraz niespodzianka. Urodziłem się wśród gór, wśród wysokich, pięknych gór. Tyrolczykiem jestem ja, więc niech zabrzmi piosenka ma. Allalai, allalai, allalai, allalai, cały świat, wspominając życie suwe. Auf Reim das stittne Kuh, sie macht das Auge auf und zu. Allalai, ai, ai, ai, ai, ai. Allalai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Allalai, olla. To, szanowni państwo, podwieczorek przy mikrofonie z Archiwum Polskiego Radia. Czesław Niemen śpiewał piosenkę tyrolskich górali, ale to jeszcze nie wszystko. Qué bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Y Dios me quiere mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña y salerosa, besar tus labios quisiera y besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y el lindo mi hermosa, si por pobre me desprecia, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecia. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña y salerosa, besar tus labios quisiera y ver besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y el teraz znów podróż w czasie z warszawskiej kawiarni do studia CBS w Nowym Jorku. Podróż w czasie, choć tylko, co wydaje się zdumiewające z perspektywy tego, jak nagrania są różne, tylko kilkanaście lat. na skrzypcach Michał Urbaniak, na gitarze basowej Rick Laird, na perkusji Jan Hammer, dwaj ostatni z Mahavishnu Orchestra, płyta Moon's Rhapsody nagrana przez Niemena w Nowym Jorku na przełomie 73 i 74 roku. To podróż w czasie. Raz jeszcze wstecz. It's been a hard day. Czesław Niemen i Niebiesko-Czarni w roku 1965, a 30 stycznia bardzo niedawno minęła 50. kolejna rocznica czegoś ważnego. Get back to red heart. get back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high-heel shoe and a low-neck sweater. Get back home, Loretta. Trzydziestego stycznia, czyli dokładnie w 50. rocznicę słynnego koncertu Beatlesów na dachu ich wytwórni Apple w Londynie, co stało się finałową częścią słynnego filmu Let It Be, dokumentu o powstawaniu płyty o tym tytule, ogłoszono, że po kilkudziesięciu de facto latach czekania, bo podobno nowa wersja filmu gotowa jest od 2002 roku, film Let It Be wreszcie ukaże się w nowej, poprawionej wersji. Ale była też tu niespodzianka. Dla mnie akurat dość kontrowersyjna, jeżeli nie przykra. Otóż oryginalny film Let It Be z roku 1970 będzie rzeczywiście dostępny w nowej, odrestaurowanej wersji, ale dodatkowe materiały, 55 godzin filmu i 140 godzin nagrań audio, staną się podstawą zupełnie nowego obrazu, który wyreżyseruje nie Michael Lindsay Hogg, czyli autor tych zdjęć sprzed lat 50, ale Peter Jackson, znany m.in. z King Konga i filmu Dwie wieże. To jest kolejny przypadek, kiedy Beatlesi powierzają dokument o swojej twórczości. Poprzedni, przypomnę, był dokumentem o ich koncertach reżyserowi bardzo, bardzo komercyjnemu i z mojego punktu widzenia jest to decyzja kontrowersyjna, jeżeli nie, niesłuszna. Koncertowi Beatlesów na dachu wytwórni Apple poświęcimy więcej miejsca w liście osobistej za tydzień. Teraz jeszcze jedna sensacja z kręgu Wielkiej Czwórki. Thank you. Kiedy powstała beatlesowska wytwórnia Apple, ściągnięto do niej zespół Modern Jazz Quartet, który wydał z Jabłuszkiem dwie świetne zresztą płyty. Teraz po latach we wspomnieniach i wywiadach z członkiem zespołu Modern Jazz Quartet okazało się, że istnieje gdzieś głęboko w archiwach zapis sesji grupy Modern Jazz Quartet z George'em Harrisonem. Podobno długi jazzowo-gitarowy jam, który jeżeli się odnajdzie, byłby szalenie ciekawy, być może nawet należałoby go wydać, albo przynajmniej udostępnić. To skoro przez ostatnie kilkanaście minut o Beatlesach to najmłodsze pokolenie, najmłodsze, 44 lata ma już Sean Lennon. To jego fantastyczny, uśmiechnięty projekt z Lesem Claypoolem. Kosmiczna muzyka, kosmiczna tematyka, trochę melodyki zdaje się przekazanej w genach. The Claypool Lennon Delirium. Nowy album nazywa się South of Reality. Ukaże się 22 lutego. Na razie znamy ten jeden utwór, Blood and Rockets. Nie pierwsi nagrali płytę o kosmosie. By men for many centuries comes true on October the 4th, 1957. A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity and flew into space. All men of all nations recognize this as a great achievement. In an age where the race to conquer space has become an all-absorbing factor, satellite bring people closer together in a common understanding. All as the Earth shrinks, the universe stretches forth its beckoning hand in a gesture to all mankind. Trochę egoistyczne nagranie, bo Sputnik to słowo bliskie memu sercu. Nie będę opowiadał w szczegółach dlaczego. Natomiast można, to moje ulubione słowo, antycypować, że takich płyt o tematyce kosmicznej będzie teraz więcej, jako że wyścig kosmiczny znów nabrał tempa. as I take man's last step from the surface, back home for some time to come, but we believe not too long into the future. I'd like to just let what I believe history will record, that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And if we leave the moon in Taurus Littoral, we leave as we came, and God willing, as we shall return. Godspeed to crew of Apollo 17. Moment in between, he said it's in all these little things that lies the meaning in the end. It's in the second before the tear, it's in the doubt before the kiss, so it's in the heaviness when you're away. It's in the things we forget to say, it's in the way you hold your hand, it's in the eyes that look away. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, that other nothings will miss. It's in the wind that brushes the skin, it's in the shadows at dawn, it's in the music of your still. It's in the echo of your laugh, it's in the sip before the last, it's in all that swirls within. It's your face when no one's looking, it's in the silence before the knock, it's in last night's dreams done in your head. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, but are nothing. It's the moment in between, he said, it's now these little things that lies the meaning in the end. It's in the second before the tear, it's in the doubt before the kiss, so it's in the heavens when you're away. It's in the things we forget to say, it's in the way you hold your hand, it's in the eyes that shy away. Yes, that's what holds it together. Yes, that's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the nothings. Yes, that's what holds it together. That's what sticks. It's all these things that don't matter, that are the new things.